ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र की व्याख्या रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। विषय है मूर्तामूर्त ब्राह्मण, उसमें अर्थात आदेश नेति नेति के द्वारा निषेध रूप और रूपवान उभय का नहीं हो रहा है, अपितु केवल जो सप्रपंच रूपद्वय बताया है उसी का निषेध है। उसी को सूत्र में भगवान सूत्रकार ने प्रकृत एतावत्त्वम ही, इसमें प्रकृत एतावत्त्वम से बताया है और उसी का प्रतिषेधति यानी निषेध श्रुति करती है और ब्रह्म का निषेध नहीं करती है। ब्रह्म को तो उस प्रकरण में अवशिष्ट रखती है श्रुति, उसे सूत्र के उत्तरांश के द्वारा बताया गया कि ततो ब्रवीतीच भूय, तो ततः यानी प्रतिषेध्य जितना है प्रतिषेधार्ह उसका प्रतिषेध करने के बाद भी श्रुति परम अस्ति ये कह करके प्रतिषेध अनर्ह एक वस्तु है प्रतिषेध्य के भावाभाव का साक्षी रूप जो दृक् है दृश्य कोटि में नहीं आता ऐसा कह रही है। तो इस प्रकार ये जो सूत्र हैं प्रकृत एतावत्त्वम ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय, यह सिद्धांत कोटि को बताने वाला है। संशयांतःपाती जो द्विकोटि के यहाँ पर तो पहले तो संशय हुआ उभय प्रतिषेध है कि अन्यतर प्रतिषेध है, उसमें उभय प्रतिषेध एक पूर्व पक्ष है, फिर अन्यतर में एक संशय निकला कि अन्यतर प्रतिषेध हैं तो जगत का ब्रह्म का प्रतिषेध और जगत को अवशिष्ट रखना ऐसा एक विकल्प है और दूसरा विकल्प है कि जगत प्रतिषेध्य है ब्रह्म भावात्मक है निषेध अनर्ह है ऐसा है क्या। तो दो कोटियों का तो निषेध कर दिया, उभय का निषेध नहीं है ये भी बताया और द्वितीय में अन्यतर में जो प्रथम विकल्प है वह सिद्धांत नहीं है अपितु द्वितीय विकल्प सिद्धांत है और वो है द्वितीय कोटि कि जगत प्रतिषेध्य है जितना भी दृश्य है और उस प्रतिषेध्य जगत के अविद्या अवस्था में भाव का व्यावहारिक सत्ता का और परमार्थ अवस्था में उसके पारमार्थिक अभाव का साक्षी रूप ब्रह्म अवशिष्ट रहता है ऐसा स्रोत सिद्धांत है। मूर्तामूर्त ब्राह्मण यही बता रहा है, ये वेद व्यास जी ने मूल सूत्र से बताया, मूल सूत्र का यही अर्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। तो सूत्र में जो दो अंश हैं प्रतिषेध एतावत्त्वम ही प्रतिषेधति, इस अंश की व्याख्या प्रकृत में चल रही है। तो ये यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं भाष्य में कि ब्रह्म तु रूप विशेषणत्वेन षष्ट्या निर्दिष्टम पूर्वस्मिन् ग्रंथे न स्वप्रधानत्वेन। तो प्रकृत एतावत्त्वम् इस पद का अर्थ कौन बनेगा सूत्रस्थ, इस पद का अर्थ पदार्थ कौन है, इस पर निर्णय हो रहा है। उभयवादी कहेंगे कि उभय हैं, रूप भी और रूपवान ब्रह्म भी, लेकिन सिद्धांती कह रहे हैं कि जो सप्रपंच रूपद्वय हैं वही प्रकृत एतावत्त्वम पद का अर्थ है, और जो प्रकृत एतावत्त्वम इस पद का अर्थ बनेगा वही नेति नेति के द्वारा प्रतिषेध्य होगा। न शब्द उसी का प्रतिषेध करेगा, इति शब्द परामर्श करेगा प्रकृत एतावत्वान पदार्थ का। अनात्मा मात्र प्रकृत एतावान है, परिछिन्न है, और उसका परामर्श इति शब्द करता है, न उसका प्रतिषेध करता है। ब्रह्म प्रकृत एतावान नहीं है, वो तो भूमा है यानी अनंत है, उसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, देश काल वस्तुकृत परिच्छिन्नता भी नहीं है, इसलिए उसे प्रकृत एतावान नहीं कहा जाएगा। और प्रकृत एतावान न होने से इति शब्द से उसका परामर्श भी नहीं होगा, इति शब्द उसका परामर्श नहीं करेगा तो न निषेध भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा कि ब्रह्म का प्रतिषेध नेति नेति से नहीं हो रहा है। तो आगे हैं, प्रपंचिते च तदीय रूपद्वये इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका। किंचात्र ब्रह्मण प्रतिपाद्यत्वात् न निषेध इत्याह प्रपंचिते च इति। एक तो कहा कि ब्रह्म प्रकृति एतावान न होने से इति शब्द से परामृष्ट नहीं होगा, उसका निषेध नहीं हो पाएगा। और भी एक हेतु बताया जा रहा है ब्रह्म के अप्रतिषेध्यत्व में, प्रतिषेधारह न होने में। अत्र शब्द का अर्थ है ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण रूप प्रकरण, तो मूर्तामूर्त ब्राह्मण में प्रतिपाद्य है ब्रह्म, अध्यारूप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, इस प्रक्रिया के अनुसार अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया से निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन मूर्तामूर्त ब्राह्मण करता है, तो इसलिए ब्रह्म हो गया प्रतिपाद्य। और जिसका प्रतिपादन करने के लिए ज्ञापन करने के लिए ब्राह्मण का प्रारंभ है, उसी का निषेध यदि ब्राह्मण करेगा तो प्रतिपाद्य ही कोई नहीं होगा, तो निर्विषय वो ब्राह्मण बन जाएगा प्रकरण। तो इसलिए भी जिस विषय का प्रतिपादन करना है वह विषय उस प्रकरण में प्रतिषेध्य नहीं होगा, इस अभिप्राय से यहां पर कहते हैं कि अत्र यानि मूर्तामूर्त ब्राह्मणे ब्रह्मण न निषेध, ऐसा अनुय करिए। ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि इस ब्राह्मण में ब्रह्म का निषेध नहीं किया जा रहा है। कहा क्यों? तो अत्र ब्रह्मण प्रतिपाद्यत्वात्, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में ब्रह्म अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से प्रतिपाद्य है, इसलिए जो अध्यारोपित है उसी का निषेध हो सकता है, और अध्यारोपित के निषेध औधित्वेन रूपेण अवशिष्ट जो रहेगा वह ब्रह्म है, ऐसा श्रुति बताएगी, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता। इसी को आगे कह रहे हैं कि प्रपंचिते च तदीये रूपद्वये रूपवतः स्वरूप जिज्ञासायां इदम् उपक्रांतम् अथात आदेशो नेति नेति इति। तो रूपद्वय का व्याख्यान हो गया, प्रपंचिते ने व्याख्याते सति, और तदीय शब्द बता रहा है ब्रह्म को, यानी तत् शब्द बताएगा ब्रह्म को, और तदीय का अर्थ निकलेगा ब्रह्म के जो लिंग रूप रूपद्वय है, लिंग यानी ज्ञापक। तो तदीय यानी ब्रह्मण, तदीय का अर्थ निकलेगा। तो प्रपंचिते च तदीय रूपद्वय द्वे वावो ब्रह्मण रूपे, तो ब्रह्म के दो रूप यानी ज्ञापक मूर्तामूर्तात्मक सब प्रपंच बता देने पर, उनका व्याख्यान हो जाने पर जिज्ञासा होती है कि जिसके ये लिंग हैं, जैसे धूम जिस अग्नि का लिंग है उस अग्नि का क्या स्वरूप है, ऐसे मूर्तामूर्त जिसका ज्ञापक बनता है वह किस स्वरूप वाला है, उसका क्या स्वरूप है, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मूर्तामूर्त ब्राह्मण का एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ होता है। यहाँ अध्यारोप प्रकरण है यहाँ तक, अर्थात से पूर्व तक द्वेवावो ब्रह्मण रूपे से, और अध्यारोप प्रकरण प्रारंभ हो जाता है, अवांतर प्रकरण है, आरोप अध्यारोप प्रकरण हो गया, अपवाद प्रकरण, अपवाद प्रकरण प्रारंभ होता है, अर्थात आदेश नेति नेति। इसलिए कहते हैं स्वरूप ब्रह्म रूपवान के स्वरूप की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्रुति में यह अपवाद प्रकरण प्रारंभ हुआ, उपक्रांतम यानी प्रारब्धम आरंभ हुआ। अर्थात आदेशो नेति नेति, और तत्र कल्पित रूप प्रत्याख्यानेन ब्रह्मण रूपावेदनम स्वरूपावेदनम इदम इति निर्णीयते। तो तत्र यानी इस अपवाद प्रकरण में जितना अपवाद आ रहा है, अपवाद का अर्थ है निषेध, तो निषेध आ रहा है पूर्व में जिसका प्रपंच हुआ रूपद्वय, और उस वो कल्पित है, तो तत्र कल्पित रूपद्वय रूप प्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वरूप आवेदनम इदम् निर्णीयते। तो नेति नेति में इति शब्द के द्वारा जितना भी कल्पित सब प्रपंच रूपद्वय है उसका परामर्श करके न शब्द निषेध कर रहा, इसलिए प्रत्याख्यान हुआ, निषेध हुआ न शब्द से। और ब्रह्म का जो अवशिष्ट होगा इति शब्द से जिसका परामर्श नहीं होगा, जो प्रकृत एतावान नहीं है वह रूपवान ब्रह्म है, वो निषेध अनर्ह है, तो उसका स्वरूप, तो स्वरूप आवेदनम इदम क्रियते, अध्यारोपित का निषेध करते हुए श्रुति ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय कर रही है। तदास्पदम ही इदम समस्तम इत्यादि की अवतरण टीका है। ननु ब्रह्मणि निषिद्धस्यापि अन्यत्र स्थिति संभवात् कथम कल्पितत्वम् इत्यत आह तदास्पदम् इति। तो ब्रह्म में निषेध किया जा रहा है, तो तत्र कल्पित इत्यादि में जो तत्र सर्वनाम है नभाष्य में, वो ब्रह्म का परामर्शक है। तत्र यानि ब्रह्मणि कल्पित रूपद्वयस्य प्रत्याख्यानेन, तो ब्रह्म में कल्पित जो मूर्ता मूर्तात्मक रूपद्वय है उसका निषेध करके ब्रह्म के स्वरूप को बताया जा रहा है। एक कहा न पूर्व वाक्य में, तो कहते हैं भले ही ब्रह्म में अध्यारोपित हो ये आपका मूर्तामूर्त, तो ब्रह्म में उसका निषेध होने पर भी, ब्रह्म में कल्पित होने से, अन्यथा ख्यातिवादी की ये शंका है। अन्यथा ख्यातिवादी कहते हैं कि बाजार में रखा हुआ जो चांदी है वो समवाय संबंध से उसके अवयवों में वास्तविक ही है, सत्य है, सुक्ति में वह भास रहा है। सुक्ति में भले ही उसका निषेध कर लो लेकिन वह सर्वत्र निषेधार्ह नहीं, वो उसके अवयवों में है। सर्प का रस्सी में भले ही निषेध हो लेकिन बिल में सर्प है, वो बिलस्त सर्प रस्सी में भास रहा है वो अलग बात, वहाँ भले ही निषेध योग्य है लेकिन वो कल्पित है ये नहीं कहा जा सकता। उसे बिल में सत्य मान लो, ऐसे ब्रह्म में भले ही मूर्तामूर्त शब्दित जो भूत हैं सप्रपंच भूत वह कल्पित हो लेकिन उनके अवयव जो परमाणु हैं उनमें तो सत्य हैं, तो वहाँ वो रहेगा, इसलिए उसको आप कल्पित कैसे कह रहे हो। पूर्व वाक्य में कल्पित शब्द का प्रयोग आया ना, तत्र कल्पित रूप प्रत्याख्यानेन में, जो निषेध का विषय है उसे कल्पित कह रहे हैं मूर्तामूर्त को यानी जगत को, तो ये अन्यथा ख्यातिवादी सहन नहीं कर सकते, उनके यहाँ तो सत्य है। इसलिए कहते हैं भले ही ब्रह्म में कल्पित हो लेकिन अन्यत्र उसकी सत्ता रहेगी, इसलिए उसे कल्पित मत मान लो, सत्य ही मानो, कहीं अन्यत्र रहेगा। तो ब्रह्मणि निषिद्धस्यापि, ब्रह्म में निषेध होने पर भी अन्यत्र स्थिति संभवात, जगत की अपने अवयवों में स्थिति रहेगी, इसलिए कथम कल्पितत्वम, उसे कल्पित नहीं कह सकते हो। इस प्रकार ये जगत सत्यवादी की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा। तदास्पदम ही इदम समस्तम कार्यम नेति नेति इति प्रतिषिद्धम। तो तदास्पदम ही इदम समस्तम कार्यम नेति नेति इति प्रतिषिद्धम। तो जो ब्रह्म है, तदास्पदम यानी ब्रह्मास्पदम यानी ब्रह्म रूप जो उपादान है, कार्य अपने उपादान कारण में रहता है, स्थिति काल में भी जो स्थिति का हेतु है उसे आस्पद कहा जाता है कार्य का। तो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति का भी और स्थिति का भी कारण है, स्थिति का कारण होने से तदास्पद है, कार्य की स्थिति उसके उपादान कारण में हुआ करती है, ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। तो जगत के उपादान कारण भूत ब्रह्म में जगत रह रहा है, इसलिए जगत को कहा जा रहा है तदास्पद, ब्रह्मास्पद जगत। तो तदास्पदम ही इदम समस्तम कार्यम, वो नेति नेति इति प्रतिषिद्धम, नेति नेति के द्वारा उसका निषेध हुआ। उसमें जगत का तदास्पदम विशेषण दे करके ये कहा जा रहा है कि वेदांत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म उपादानक ही जगत है, जगत की अन्यत्र कहीं सत्ता है ही नहीं। जगत को सत्ता स्फूर्ति देने वाला ब्रह्म है। व्यवहार अवस्था में जो जगत सत्सा भास रहा है वह सत्ता ब्रह्म से पा रहा है, और उस ब्रह्म में जगत का निषेध कर दिया, तो अन्यत्र कहीं पर भी वो रह नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कोई उसका उपादान है ही नहीं। उनके अनुसार तो अवयव उपादान कारण होता है अवयवी द्रव्य का, अवयवी द्रव्य कार्य है, अवयव द्रव्य उपादान कारण है, अन्यथा ख्यातिवादी के अनुसार। क्या कह रहा है? हाँ, नाम रूप, यानी नाम रूप कहने से सारा जगत आ गया। रूप का अर्थ है अर्थ, नाम का अर्थ है अभिधान, अभिधान और अभिधेय, ये अभिधान और अभिधेय वही तो सारा जगत है। तो उसका निषेध कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कि तदास्पदम का अर्थ है ब्रह्म में, जगत यदि है तो ब्रह्म में है, ब्रह्म उपादान कारण है ना, कार्य कहीं रहेगा तो अपने उपादान में रहेगा, और उपादान में निषेध कर दिया, ये कहा कि ब्रह्म में जगत नहीं है तो और कहीं रह नहीं सकता उसका। हाँ, तो ये कहा कि और कहीं पर भी उसका अस्तित्व नहीं, का मतलब ब्रह्म से अलग दूसरा कोई उपादान नहीं है, जिनके अनुसार आत्मा से अलग, ब्रह्म से अलग परमाणु आदि उपादान कारण है, सांख्यों के अनुसार प्रकृति उपादान कारण है, उनमें रह सक मानेंगे। लेकिन सिद्धांत है कि ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है, कार्य मात्र का, और उसमें जगत का निषेध हुआ तो ये कल्प शंका नहीं कर सकते कि ब्रह्म में जिसका निषेध हो रहा है उसका अस्तित्व कहीं और मान लो, वो और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, यदि होगी तो उसका भी निषेध है, वो भी ब्रह्म में ही कल्पित है, वो भी निषेधारह है, वो भी दृश्य कोटि में आने से, जो जो भी दृश्य कोटि में आ रहा है वो प्रकृति एतावान ही होगा सूत्र में, प्रकृति हाँ सूत्र हाँ, युष्मत प्रत्यय गोचर ही होगा, क्षेत्र होगा, उसको क्षेत्र कहो, युष्मत प्रत्यय गोचर कहो, और सूत्रकार की भाषा में प्रकृति एतावान कहो, और जो जो भी प्रकृति एतावान है वो सब इति शब्द से परामृष्ट होगा और न से उसका निषेध होगा, और जो प्रकृति एतावान नहीं है वो एक ही है, वो है ब्रह्म, इस प्रकार उसके स्वरूप का प्रतिपादन होगा। इस अभिप्राय से ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य भाष्यकार भगवान इस अभिप्राय से लिख रहे हैं कि ब्रह्म को छोड़कर के अन्यत्र कहीं जगत है ही नहीं, क्योंकि उसका उपादान दूसरा है नहीं वेदांत सिद्धांत में। जिनके मत में प्रकृति उपादान कारण है या परमाणु उपादान कारण है, उनकी वो शंका हो सकती है, वहाँ अपने उपादान में वो उपादेय कार्य रहेगा, लेकिन वेदांत सिद्धांत के अनुसार ये शंका नहीं हो सकती। और ब्रह्म से अतिरिक्त जगत को स्वीकार करना ये अवैदिक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, वेद तो ब्रह्म में ही स्थिति मान रहा है जगत की, स्थिति काल में, ये न जाता नि जीवन्ति जन्मादेश्यतः, जन्म स्थिति लय का कारण ब्रह्म ही है, इसलिए तदास्पदम ही इदम समस्तम कार्यम नेति नेति इति प्रतिषिद्धम। इसका भाव बता रहे हैं टीकाकार इस वाक्य का कि उपादाने निषिद्धस्य अन्यत्र न स्थिति इत्यर्थ, इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा है कि जगत रूपी कार्य का उपादान कारण ब्रह्म ही है, और उस ब्रह्म में नेति नेति करके जगत का निषेध होने पर जगत कहीं अन्यत्र रह नहीं सकता, उसकी स्थिति यानी अस्तित्व नहीं बताया जा सकता। का मतलब फिर जहाँ दिख रहा था वहीं पर उसका अभाव बताया गया तो वो मिथ्या हो गया। स्व समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगी जो होता है उसे मिथ्या कहा जाता है। सर्प जहाँ दिख रहा है वहीं पर नायम सर्प करके सर्प का निषेध हुआ तो माना जाएगा कि वह सर्प दिखने वाला जहाँ दिख रहा था वहाँ मिथ्या है, उसका सत्य कल्पित ही है। ऐसे ब्रह्म से छोड़ करके, ब्रह्म ही उपादान कारण होने से उसको छोड़ करके अन्य कोई जगत का आस्पद यानी आश्रय हो नहीं सकता। अविद्या अवस्था में जहाँ भास रहा है वहीं पर उसका निषेध किया जा रहा है का अर्थ है फिर वहाँ वह कल्पित है, मिथ्या है, इसलिए उसे मिथ्या ही कहा जाएगा, सत्य नहीं। एक जगत को क्यों कल्पित कह रहे हो, ये तो आरोप था, शंका थी, वो कल्पित है इसलिए कल्पित कह रहा है, कल्पित का जो लक्षण है वो उसमें घट रहा है। अब युक्तंच कार्यस्य इत्यादि का अवतरण है टीका में, यत्तु द्वैत निषेधे प्रत्यक्षादि विरोध तत्राह युक्तंच इति। कहते द्वैत निषेधे, द्वैत का निषेध करने पर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनका विरोध होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय तो द्वैत ही है, प्रत्यक्षादि प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिया, और आदि शब्द से ग्राह्य बाकी अनुमान उपमान और वेदांत से अतिरिक्त शब्द सांख्य स्मृति आदि वैशेषिक नैयायिक मीमांसक आदि और उनके जो ग्रंथ हैं और अनुपलब्धि अर्थापत्ति ये सब जो हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं वेदांत रूप शब्द को छोड़ करके, बाकी सब वेदांत ही जगत को मानता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर। इस सिद्धांत का प्रतिपादक जो शब्द प्रमाण है वेदांत, इससे अतिरिक्त शब्द भी, ये सब प्रत्यक्षादि प्रमाण से ग्राह्य हैं और उनके साथ विरोध होगा यदि द्वैत का निषेध करेंगे तो। हाँ, प्रत्यक्षादि प्रमाण से दिख रहा है, ये पूर्व पक्ष ने पहले कहा था कि इंद्रिय गोचर होने से जगत निषेध अनर्ह है, वांग मन का विषय होने से, और ब्रह्म वांग मनसातीत होने से निषेधारह है। तो उसके इस शंका का निराकरण करते हुए ये कह रहे हैं, पहले तो शंका बताई कि द्वैत निषेध है सती सप्तमी है, तो द्वैत का निषेध करने पर प्रत्यक्षादि विरोध, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध होगा, ये जो पूर्व पक्ष की शंका है इस कहते हैं तत्र आह। इस आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा कि युक्तंच कार्यस्य वाचारम्भण शब्दादिभ्यो असत्वम्, अने कार्यस्य असत्वम् युक्तम्, कार्य की स्वतः सत्ता न मानना उचित है, ये वैदिक सिद्धांत है। असत्व का अर्थ स्वयं सत्ता नहीं, प्रातिभाषिकत्व, तो कार्य में प्रातिभाषिकत्व मानना उचित है। क्यों? तो वाचारम्भण शब्दादिभ्य, वाचारम्भण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि दृष्टांत सहित वाचार कार्य को जो वाचारंभण कहा है, मिथ्या कहा है, और इसी के आधार पर एक तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दातिभ्य अधिकरण गया। उस अधिकरण में भगवान वेद व्यास जी ने द्वितीय अध्याय में कार्य को कारण से अतिरिक्त तया असत ही माना, कार्यात्मना कार्य असत यानी कल्पित है और कारणात्मना ही उसकी सत्ता है। स्थिति काल में भी यदि सत्ता है तो कारण की सत्ता उसमें कारण का सत्व स्वरूप अनुसूत होने से उभास रहा है। तो वाचारम्भण शब्दादिभ्य कार्यस्य असत्वम युक्तम ऐसा अनुभव करना, और उसी बात को छांदोग्य श्रुति वाचारम्भण आदि शब्दों के द्वारा कार्य का जो असत्व बता रही है उसी को यहाँ मूर्तामूर्त ब्राह्मण में नेति नेति शब्द से कहा जा रहा है कि नेति नेति इति प्रतिषेधनम, ये युक्तम के साथ प्रतिषेधनम को भी लगाना कि युक्तन कार्यस्य वाचारम्भण शब्दादिभ्यो असत्वम इति, ये इति शब्द हेतु अर्थ में है और युक्तम का अन्वय प्रतिषेधनम के साथ करना कि कार्यस्य असत्वम इति नेति नेति इति प्रतिषेधनम युक्तम, ऐसा अन्वय करना। कार्य का प्रतिषेध उचित है, क्यों कि वाचारम्भण शब्दादि से कार्य का कार्यात्मना असत्व सिद्ध हो रहा है। कार्यात्मना कार्य की कभी भी सत्ता नहीं है, उसके स्थिति काल में भी परमार्थ सत्ता नहीं है। असत्व का मतलब परमार्थ दृष्ट्या असत्व, ये भी ऊपर से जोड़ देना। व्यावहारिक सत्ता का निषेध नहीं, परमार्थ सत्ता का। इस वाक्य का भी टीकाकार अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं। स्थापितम ही आरंभणाधिकरणे प्रत्यक्षादेर व्यावहारिकम प्रामाण्यम न तत्वावेदकम इति, अतः तत्वतो निषेधात न विरोध इति भाव। कहते हैं कि आरंभण अधिकरण यानी तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, इस अधिकरण को कहा जाता है आरंभणाधिकरण, और इस आरंभण अधिकरण में जो वेदांत प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण हैं उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य बताया गया है और तत्वावेदक प्रमाण मात्र वेदांत है, तत्वमशादी वाक्य है, परमार्थ स्थिति को बताने वाले। तो न तत्वावेदकम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों में तत्वावेदक प्रामाण्य नहीं है, व्यावहारिक प्रामाण्य है, इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण अपने विषय द्वैत में व्यावहारिक सत्ता बताएंगे, उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य होने से। और जो सत्ता प्रत्यक्षादि प्रमाण से उनके विषय भूत द्वैत में सिद्ध हो रही है उस सत्ता का निषेध यदि वेदांत करेगा तब तो प्रत्यक्षादि का विरोध होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से वे व्यावहारिक प्रमाण होने से द्वैत की व्यावहारिक सत्ता सिद्ध हुई, और नेति नेति ये जो प्रमाण हैं वेदांत वह पारमार्थिक सत्ता का निषेध कर रहा है, यह बता रहा है कि यह पारमार्थिक नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि स्थापितम ही आरंभणाधिकरणे प्रत्यक्षादिर व्यावहारिकम प्रामाण्यम न तत्वावेदकम, अतः तत्व तो निषेधा, तत्व तो यानी पारमार्थिक सत्ता का, पारमार्थिक नहीं है यह जगत, व्यावहारिक है। तो व्यावहारिक तो सत्ता दे ही रहा है वेदांत, और ये कह रहा है कि परमार्थ नहीं है, कि तत्व तो निषेधात न विरोध, परमार्थ रूप से अभाव बता रहा है, व्यावहारिक सत्ता का निषेध नहीं कर रहा है। तो जैसे सर्प की प्रातिभाषिक सत्ता का निषेध विवेकी पुरुष नहीं करता है, नायम सर्प जब कहता है तो कहता है कि व्यावहारिक सत्ता वाला सर्प नहीं है, वो प्रातिभाषिक है, और व्यावहारिक सत्ता वाली तो रज्जु है, इसलिए इयम रज्जु, ये प्रत्यक्ष व्यावहारिक प्रमाण से निश्चित हो जाता है। तो जब व्यावहारिक सत्ता निश्चित होती है रज्जु की ही, तो प्रातिभाषिक सत्ता वाले सर्प में व्यावहारिक सत्तात्व का निषेध, इसका कोई विरोध नहीं है। ऐसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वैत में व्यावहारिक सत्ता बता रहे हैं और उसका निषेध नेति नेति यह वेदांत नहीं कर रहा है, उसमें परमार्थत्व का निषेध कर रहा है कि परमार्थ सत्ता वाला यह जगत नहीं है, परमार्थ दृष्टिया असत है। अब न तु ब्रह्मण सर्वकल्पना मूलत्वात्, इस भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में, ननु वस्तुत्वात् द्वैतवत् ब्रह्मणोपि निषेधो अस्तु न इत्याह न तु इति। तो कहा, आपने कहा कि जगत भी है सत, व्यावहारिक सत है, तो जगत भी वस्तु हुआ, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय होने से सत हुआ, और ब्रह्म भी वस्तु है, वह भी शब्द प्रमाण का विषय है, तो वस्तुत्वात् जगत का जैसे निषेध हो रहा है, ऐसे वस्तुत्व धर्म निषेध्यत्व का प्रयोजक ब्रह्म में भी विद्यमान होने से उसका भी निषेध कर लो। उभय प्रतिषेधवादी का ये प्रश्न होगा कि वस्तुत्व रूप धर्म जगत में होने से जैसे निषेधार्हत्व है, ऐसे ब्रह्म में भी वस्तुत्व निषेधार्हत्व का प्रयोजक विद्यमान होने से उसका भी निषेध नेति नेति से होगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण कर रहे हैं न इति, ये सिद्धांती कह रहे हैं कि ये शंका नहीं की जा सकती। क्यों? कहते हैं न तु ब्रह्मण सर्वकल्पना मूलत्वात्, यानी प्रतिषेधनम और युक्तम शब्द की अनुवृत्ति दर्विल्याना, तो ब्रह्मण प्रतिषेधनम न तु युक्तम, यानी कार्यस्य प्रतिषेधनम युक्तम, और क्यों? तो कार्यस्य असत्वात्, कार्य तो असत है यानी व्यावहारिक सत है, परमार्थतः असत है, और ब्रह्मणः प्रतिषेधनम न तु युक्तम, ब्रह्म का प्रतिषेध युक्त नहीं है। क्यों? कहते सर्वकल्पना मूलत्वात्, ब्रह्म तो ये जो व्यावहारिक सत्ता वाले जगत की परमार्थ दृष्टिया कल्पना जिसमें हो रही है उसका वो मूल है, सर्वकल्पना अधिष्ठान है, का मतलब जगत के भावाभाव का साक्षी है, निराधिष्ठान भ्रम नहीं होता और निस्साक्षिक निषेध भी नहीं होता, निषेध के लिए भी कोई ना कोई साक्षी जरूरत होता है अभाव को बताने के लिए भी, तो ब्रह्म का भी निषेध करेंगे तो निस्साक्षिक निषेध हो जाएगा, उसका कोई साक्षी नहीं बचेगा। इसलिए ब्रह्म को अवशिष्ट रखते हैं, वो चेतन भी है, तो उसी की साक्षित्व में जगत का व्यावहारिक भाव भी और पारमार्थिक निषेध भी हो रहे हैं, पारमार्थिक निषेध का भी वो साक्षी रहेगा और व्यावहारिक जगत के अस्तित्व का भी वह भाव का भी प्रकाशक रहेगा। थोड़ी टीका है, द्वैत भावाभाव साक्षित्वात् अशक्यो निषेध इत्यर्थ, ब्रह्म द्वैतात्मक प्रपंच के भाव का भी और अभाव का भी साक्षी होने से, द्वैत के भावाभाव के साक्षी का निषेध अशक्य है, असंभव है। अब भाष्य में देखिए, नच अत्र इयम आशंका कर्तव्या, कहते हैं इस विषय में वक्षमाण शंका नहीं की जा सकती। इयम शंका यानी वक्षमाण शंका, शंका को बता रहे हैं। तो ये जो वक्षमाण शंका है ये नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्या शंका है वो, तो पहले शंका बताते हैं कि कथम ही शास्त्रम स्वयं एव ब्रह्मणो रूपद्वयम् दर्शयित्वा स्वयं एव पुनः प्रतिषेधति प्रक्षालनाधिपंकस्य दुरादस्पर्शनम वरम इति। ये शंका है, इति शब्द है शंका का द्योतक। इस इति के साथ उसका अन्वय करिए, इति इयम आशंका, फिर सिद्धांत होगा न कर्तव्य। इस प्रकार की यह शंका नहीं करनी चाहिए। ये शंका है कि शास्त्र यानी मूर्तामूर्त ब्राह्मण स्वयं ही द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे इत्यादि से, अर्थात आदेश के पूर्व तक ब्रह्म के रूपद्वय को बता रहा है, और फिर स्वयं ही उसका निषेध नेति नेति से कर रहा है। तो एक प्रकार से वैसा हुआ, हाथ कीचड़ में डाल दो और फिर हाथ में लगे हुए कीचड़ को धो लो, तो इससे तो अच्छा होता कि पहले से कीचड़ हाथ में लगा हुआ धोना ही था, तो हाथ कीचड़ में डालते ही ना। प्रक्षालनाधिपंकस्य दुरादस्पर्शनम वरम, हाथ में लगे हुए कीचड़ को धोने के लिए धोना ही था यदि, तो उससे अच्छा होता कि धोने का कष्ट न करना पड़ता, हाथ कीचड़ में डुबाते ही न। ये न्याय बताता। ऐसे नेति नेति करके रूपद्वय का निषेध ही करना है, तो अच्छा था कि द्वे वावो ब्रह्मणो रूपे इत्यादि से प्रतिपादन ही न करते, स्वयं प्रतिपादन करके फिर उसका निषेध कर रहे हैं, तो प्रक्षालनादि पंक से ये न्याय प्राप्त हो रहा है, इसके अनुसार वो अनुचित है। इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं न च कर्तव्या, यह शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, तो हेतु बताते हैं। ये तो इत्यादि से, ये तो नेदम शास्त्रम प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयम् निर्दिशति, कहते हैं कि मूर्तामूर्त ब्राह्मणात्मक जो शास्त्र है वह जरूर ब्रह्म के दो रूप बता रहा है, लेकिन प्रतिपाद्यत्वेन रूपेन रूपद्वय को नहीं बता रहा है मूर्तामूर्तात्मक। तो फिर किस रूप से बता रहा है, तो कहते हैं लोक प्रसिद्धन्तु इदम् रूपद्वयम् ब्रह्मणि कल्पितम् परामृश्यति। कहते हैं ये लोक प्रसिद्ध है का मतलब लोक से लेना, ये व्यावहारिक प्रमाण जो इनको कहा जा रहा था पहले, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण, इन व्यावहारिक प्रमाणों से प्रसिद्ध निश्चित, प्रसिद्ध का अर्थ होता है निश्चित, तो लोक प्रसिद्धम का अर्थ हुआ व्यावहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित जो द्वैत है, रूपद्वय है मूर्तामूर्त, इसका केवल शास्त्र परामर्श कर रहा है, का मतलब अनुवाद कर रहा है। जैसे भ्रांत व्यक्ति के भ्रांति से सिद्ध व्यवहार अवस्था में सर्पादि का अनुवाद करता है विवेकी पुरुष, किसके लिए, निषेध के लिए, योयम सर्प, ऐसा अनुवाद किया, जो तुम्हें भ्रांति से सर्प दिख रहा है वो नायम सर्प, वो सर्प नहीं है, अपितु यम रज्जु, ये रज्जु है। तो रज्जुत्व का ज्ञापन करने के लिए भ्रांत व्यक्ति के भ्रांति से सिद्ध सर्प का अनुवाद, जिसको वहां सर्प नहीं दिख रहा है वह भी करता है विवेकी, वो निषेध के लिए करता है, और भ्रांत पुरुष को जो नहीं दिख रही है रज्जु उसका ज्ञापन करने के लिए करता है। तो रज्जु का प्रतिपादन करने के लिए जैसे भ्रांत व्यक्ति के भ्रांति से सिद्ध सर्प का अनुवाद विवेकी व्यक्ति करता है, ऐसे शास्त्र प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से सिद्ध जो द्वैत है उसका अनुवाद कर रहा है। द्वेवावो ब्रह्मणो रूपे इत्यादि सब अर्थात आदेश से पूर्व तक का वो अनुवाद है, परामर्श है। वो किसके लिए परामर्श है कि जितना भी व्यावहारिक प्रमाणों का विषय है वो सब का सब इति शब्द से परामृष्ट है और उसको उसे निषेध के रूप से बताना है। तो निषेध के लिए निषेध के रूप से परामृष्ट है, परामर्श शास्त्र कर रहा है, ये यहां पर कह रहा है कि लोक प्रसिद्धन्तु इदं रूपद्वयं ब्रह्मणि कल्पितं परामृशति प्रतिषेध्यत्वाय। किसके लिए? तो प्रतिषेध करने के लिए, उसमें प्रतिषेध्यत्व दिखाने के लिए, निषेध अर्हत्व बताने के लिए अनुवाद है। तो कहा उसमें निषेध अर्हत्व के लिए अनुवाद क्यों किया जा रहा है? तो कहते हैं अनुवाद ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को बताने के लिए है। तो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय च, तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए भी वह अनुवाद है, परामर्श है। इति निरवध्यम, ये जो है निरवध्य है ना, निर्दोष सिद्धांत है। अवध्य का तो अर्थ होता है दोष, निरवध्य का अर्थ है दोष रहित, निर्दोष। न च अत्र इयम आशंका कर्तव्या से लेकर के इति निरवध्यम यहाँ तक का ग्रंथ स्पष्टार्थक होने से टीकाकार कहते हैं इसके विषय में कुछ व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, स्पष्टार्थक है। ये टीका में टीकाकार ने लिखा कि नच इत्यादि स्पष्टार्थम, तो नच यहाँ से लेकर के इति निर्वध्यम यहाँ तक का भाष्य ग्रंथ स्पष्टार्थक है, इसलिए हमने उसके विषय में कुछ नहीं लिखा। अब दौ च एतौ प्रतिषेधौ इत्यादि की अवतरण टीका है, इसके विषय में कई एक विकल्प भी है, ये प्रकरण है वहां तक। तस्मात् प्रपंचम एव ब्रह्मणि कल्पितं प्रतिषेधति परिसिनष्टि ब्रह्म इति निर्णयः। ये जो नीचे से चौथी पंक्ति है वहाँ तक ये दौ च एतौ प्रतिषेधौ इसका प्रकरण चलेगा, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।